پیشکش امت اسٹوڈیو. لیکن میری بہنوں یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے. گردی اسے جو یہودی سارا شنی رہے حال میں بھی بس صرف نشتہ دلے قال الله تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الامين. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے. یہ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان کی نعمت حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, بلال رضی اللہ عنہ کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, عمار و سمیہ اور یاسر رضی اللہ عنہم کو جس طرح اذیت و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, خباب رضی اللہ عنہ کو جس طرح تکلیف پہنچائی جاتی تھی, ان حالات کو آپ حضرات اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. اور یقیناً آپ حضرات کیونکہ اسلامی معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں, اسلامی معاشرے میں پلے بڑے ہیں, آپ حضرات انشاءاللہ ان قربانیوں سے واقف ہوں گے. لیکن ہم میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو کہ بائی چانس مسلمان ہوئے ہیں, بائی چوائس مسلمان نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ مہاجرین جو آپ کے علاقوں کی طرف آئے ہیں, ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو انتخاب کیا ہے, جنہوں نے اسلام کو سمجھ کر انتخاب کیا ہے, جنہوں نے اسلام کو اپنے علماء سے سیکھا ہے, اور جنہوں نے اسلام کو کتابوں سے پڑھا ہے اور قرآن کے ترجموں اور تفسیروں سے سیکھا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کی اکثریت اسلامی معاشرے میں بڑی ہوئی ہے اور ان کی اکثریت کا تعلق اسلامی معاشرے سے ہے, اس لیے ان کو ان مہاجرین کی بہت ساری قربانیوں کا علم نہیں ہے. لیکن آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو پوری دنیا میں وزیرستان کہا جاتا ہے, اور وزیرستان کا علاقہ اس وقت پوری دنیا کے کفار کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے ایک ٹارگٹ اور نشان بنا ہوا ہے. لوگ امریکہ سے, افریقہ سے, روس سے, یورپ سے, چین سے, کفار کے ممالک سے آ کر یہاں قربان ہو رہے ہیں, ڈرون حملوں میں شہید ہو رہے ہیں, اور معرکہ حق و باطل میں, چاہے وہ افغانستان میں امریکیوں کے خلاف ہو, چاہے وہ پاکستان میں ان ناپاک فوج کے مرتدین کے خلاف ہو, امریکیوں کے ایجنٹوں کے خلاف ہو, وہ ان جنگوں میں شریک ہو کر شہید ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آپ حضرات ہمارے انصار ہیں. آپ حضرات کی نصرت, آپ حضرات کے تعاون اور آپ حضرات کی قربانیوں کی بدولت یہ مہاجرین پاکستان میں پاکستانی فوج کے خلاف جہاد کے قابل ہوئے, افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے خلاف جہاد کے قابل ہوئے. یہ آپ حضرات کے لیے عزت کا مقام ہے, شاباش کا مقام ہے, آپ حضرات کے لیے یہ ذلت کا مقام نہیں ہے جس طرح کے ڈیوا ریڈیو والے, بی بی سی والے اور دوسرے چینل کے شیاطین اور ابلیس مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وزیرستان میں دہشت گردوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں, وزیرستان میں دہشت گردوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا لی ہے، وزیرستان میں دہشت گردوں نے یہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے، نہیں خدا کی قسم دہشت گرد نہیں ہیں ہم لوگ. ہاں البتہ ہم کفار کے دلوں میں دہشت پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم کفار کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے آئے ہیں، ہم کفار کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اے مسلمانوں ان کافروں کے خلاف جتنی بھی تمہاری قدرت ہو، جتنی بھی تمہاری طاقت ہو، جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو، ان کافروں کے خلاف ان کافروں کے لیے تم تیاری کر رکھو. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو پال رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، مقصد کیا ہے اس تیاری کا؟ گھوڑوں کو پالنے کا مقصد کیا ہے؟ گاڑیوں کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ بی ایم میزائلوں کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ توپ کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ ان بالوں کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پگڑیاں پہن کر طالبان کی شکل میں گھومنے کا مقصد کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم اس تیاری کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اور ان کے علاوہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو تم نہیں جانتے، جاسوسوں کی شکل میں، منافقین کی شکل میں، اور دوسرے قسم کے خائنین کی شکل میں، تم انہیں بھی ڈراؤ. اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، آپ کون ہیں بتائیں؟ زور سے زور سے، آپ حضرات مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ حضرات بھی مسلمان ہیں. میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور آپ حضرات کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. میرا اللہ بھی اللہ ہے، میرا خدا اور میرا مالک بھی وہی رحمان و رحیم ہے، آپ کا خدا بھی وہی رحمان و رحیم ہے. میرا پیغمبر بھی محمد الرسول اللہ ہے، آپ کا پیغمبر بھی محمد الرسول اللہ ہے. میری کتاب بھی قرآن ہے، آپ کی کتاب بھی قرآن ہے. میرے اوپر بھی نماز فرض ہیں، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے. جس اللہ نے آپ کے اوپر نماز فرض کی ہے، میرے اوپر فرض کی ہے. آپ کے اوپر زکات فرض کی ہے، میرے اوپر زکات فرض کی ہے. آپ کے اوپر بقدر استطاعت اگر آپ کی استطاعت و حج فرض کیا ہے، میرے اوپر بھی اگر استطاعت و حج فرض کیا ہے. رمضان کے روزے میرے اوپر بھی فرض ہیں، آپ کے اوپر بھی فرض ہے. جس اللہ نے اپنی کتاب قرآن کے اندر میرے اوپر یہ عبادتیں فرض کی ہیں، مہاجرین کے اوپر یہ عبادتیں فرض کی ہیں، اسی اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن میں، اپنے رسول کے ذریعے ہم پر یہ جہاد کی عبادت بھی فرض کی ہے. جہاد کی عبادت مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے. اللہ کا ارشاد ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد تم لوگوں کے اوپر، قتال تم لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے. بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، علاقے پر بمباری کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. وہ جو اپنے آپ کو دوست کہلواتے تھے، ناپاک فوج کے مرتدین جو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے محافظین ہیں، ہم کشمیر کو آزاد کر کے دیں گے، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہی کی طرف سے تمہیں بمباری کا نشانہ بننا پڑتا ہے. لال مسجد میں تمہاری ہی بہنوں کو قربان کیا جاتا ہے، تمہاری ہی ماؤں کو شہید کیا جاتا ہے، تمہارے علماء کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے خون کو بہایا جاتا ہے، اور پھر امریکہ سے شاباش لے کر خوش ہوا جاتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. انہی دشمنوں، انہی لوگوں کی طرف سے آپ کو ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے محافظین ہیں، ہم آپ کو کشمیر آزاد کرا کے دیں گے، ہم آپ کو اسلام نافذ کر کے دیں گے. انہی لوگوں نے جس وقت لال مسجد کی بے بس بہنوں نے، لال مسجد کے بے کس بھائیوں نے، اور مظلوم و بیچارے علماء و طلباء نے اللہ کے فضل سے اللہ کا کلمہ بلند کیا، اللہ کا نام بلند کیا، تو انہی دشمنوں نے ہمارے خلاف اسلحہ تان لیا، انہی دشمنوں نے ہمارے خلاف ہیلی کاپٹر استعمال کیے، انہی دشمنوں نے، انہی مرتدین نے ہمارے خلاف بینک استعمال کیے، جہاز استعمال کیے، ڈرون استعمال کروا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے عزائم میں، مہاجرین کے عزائم میں، انصار کے عزائم میں، ارادوں میں کوئی فرق الحمدللہ نہیں آیا ہے. جس طرح ہم لوگ پہلے آپ حضرات کے ساتھ تھے، یعنی جس طرح مہاجرین آپ حضرات کے ساتھ پہلے موجود تھے، شانہ بشانہ موجود تھے، آپ حضرات کی قربانیوں کی قدر کرتے تھے، آپ حضرات کے عزت و احترام کرتے تھے، آج بھی ہم وہی مہاجرین ہیں، آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت و حرمت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم و احترام کرتے ہیں. آپ ہمارے انصار ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے اولئک بعضہم اولیاء بعض، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ان کو پناہ دی، جنہوں نے ان کو مراکز بنا کر دیے، جنہوں نے ان کو گھر بنا کر دیے، ونصر اور ان کی امداد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض. یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم غیر ملکی نہیں. مسلمان جہاں کہیں بھی جائے وہ اس کا ملک ہے. ہر ملک ملک ماعز کے ملک خدا ماعز. ہر زمین ہماری زمین ہے اس لیے کہ یہ ہمارے رب کی زمین ہے. ہم آپ سے آپ کے پلاٹ نہیں لینا چاہتے، ہم آپ سے آپ کی زمین نہیں چھیننا چاہتے. ہمیں تو اگر دو فٹ دو میٹر کی اگر قبر کی زمین مل جائے ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تب بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. کتنے سارے لوگ ڈرون حملوں میں شہید ہو گئے، فضائی حملوں میں شہید ہو گئے، ان کو کوئی قبریں نہیں ملی. دس دس آدمی کو ایک گھڑے کے اندر دفنا دیا گیا، اس کو ان کو کوئی قبر نہیں ملی ہے. ہم آپ سے زمین نہیں چاہتے، ہم آپ سے ملکی نہیں چاہتے، ہم آپ سے مشری نہیں چاہتے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم آپ سے صرف محبت چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ زور سے بولیں، زور. ہم آپ سے محبت چاہتے ہیں. ہم جو مہاجرین ہیں، ہم نے جو افریقہ و امریکہ سے ہجرت کی ہے، ہم نے جو اسپین اور اندلس سے ہجرت کی ہے، ہم نے جو عربستان سے ہجرت کی ہے، ترکستان، ازبکستان اور تاجکستان سے ہجرت کی ہے، چین اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کی ہے، ہم آپ سے صرف اور صرف محبت چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں محبت برقرار رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف اللہ تعالی مہاجرین کو بیان کرتا ہے، دوسری طرف انصار کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ انصار کے بغیر جہاد کا کام نہیں ہو سکتا. ہاں آپ ایک دھماکہ کر سکتے ہیں، ہاں آپ ایک فضائی حملہ کر سکتے ہیں، لیکن انصار کے بغیر جنگ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی. آپ نے مجھے پناہ دی ہے، آپ نے میرے بھائیوں کو مہاجرین کو پناہ دی ہے، واللہ میری ماں مجھے اس پستول کے ساتھ پناہ نہیں دے گی، مجھے ان گرنیڈ اور اسلحے کے ساتھ پناہ نہیں دے گی، حالانکہ میں اس ماں کی گود میں بڑا ہوا ہوں، اس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اس ماں کے رحم سے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن وہ ماں مجھے پناہ نہیں دے گی. لیکن آپ حضرات نے مہاجرین کو پناہ دی ہے، آپ حضرات نے مہاجرین کو گھر دیے ہیں، آپ حضرات نے مہاجرین کو مراکز بنا کر دیے ہیں، آپ غیرت مند لوگ ہیں، شاباش ہے آپ لوگوں کو، آفرین ہے آپ لوگوں کی جرات پر. والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی، ونصروا، گھر بنا کر دینے کے بعد ان کو یہ نہیں کہا کہ تم گھر کے اندر بیٹھو اور ہم باہر سے تالا لگاتے ہیں، نہیں، ونصروا، اور ان کے ساتھ امداد بھی کی. الحمدللہ آپ وہ حضرات ہیں کہ آپ حضرات نے مہاجرین کی امداد کی ہے، اور اس امداد کی بدولت آج آپ پوری دنیا میں کفار کے لیے ٹارگیٹ بن گئے ہیں، کفار کے لیے ہدف اور نشان بن گئے. میرے دوستو، کفار سے جو مسلمان کفار کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے وہ حقیقی مسلمان ہے. جس مسلمان سے کفار نہیں ڈرتے وہ کچا مسلمان ہے. جو مسلمان کافروں کے لیے علامت دہشت نہ ہو، کافر جس مسلمان سے نہ ڈرتے ہوں، کافر جس مسلمان سے خوف زدہ نہ ہو، اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ایمان میں کچا پن ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. جس مسلمان سے کفار ڈرتے ہیں، جس مسلمان سے یہودی ڈرتے ہیں، نصرانی ڈرتے ہیں، تمام ڈرونوں کے باوجود، ڈرون طیارے ان کے پاس موجود ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، بمبار طیارے ان کے پاس موجود ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، ٹینک اور ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے پھر بھی ڈرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مہاجرین اور یہ انصار یہ حقیقی مسلمان ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی نصرت کی وہ سچے مسلمان ہیں. لہم مغفرہ، اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی ہے. ورزق کریم، اور باعزت روزی. انشاءاللہ اللہ تعالی آپ حضرات کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو شخص جہاد کے راستے کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا، اور جو شخص جہاد کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم لوگ جہاد کے راستے کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا. آج اگر کفار کسی سے ڈرتے ہیں تو مجاہدین، وہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، وہ عام مسلمانوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ حج میں 20 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اوباما کہتا ہے تم سب کو مبارکباد ہو، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو. لیکن اگر وزیرستان میں 20 مجاہد جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجاہدین، یہ انصار اور مہاجرین کفار کے پروگرام کو بند کرتے ہیں، کفار کے نظام کو ختم کرتے ہیں. کفار کے نظام کے خلاف اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو وہ یہ مجاہدین ہیں اور یہ انصار اور مہاجرین ہیں. لیکن کہیں میرے تبلیغی بھائی اس بات سے ناراض نہ ہو جائے کہ صرف مجاہدین کہتا ہے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو مجاہد بننا چاہیے، چاہے وہ تبلیغی ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے. ہم ان باتوں کے منکر نہیں ہیں، ہم تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہوئے ہیں. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ ہم تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہوئے ہیں. لیکن جس طرح یہ ایک سیڑھی ہے اس کے بعد یہ دوسری سیڑھی ہے. تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہونے کے بعد ہمیں دوسری سیڑھی پر بھی چڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا رسول یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ. اسلام کی بلند ترین چوٹی وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. آپ تبلیغ کریں ہم انکار نہیں کرتے، آپ مدرسے میں سبق پڑھائیں ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بغیر دین کی حفاظت ممکن نہیں ہے. آج پاکستان میں علماء کی کمی نہیں ہے، مدارس کی کمی نہیں ہے، تبلیغی حضرات کی کمی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین محفوظ نہیں ہے. دین کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا ضروری ہے. دین کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا اور فائر کرنا دشمن کے منہ کے اوپر ضروری ہے، دشمن کے سینے کے اوپر گولی مارنا ضروری ہے. اگر آپ دشمن پر فائر نہیں کر سکتے تو دشمن کی طرف تھوکنا ضروری ہے. اگر آپ دشمن پر تھوک نہیں سکتے تو دشمن کو گالی دینا ضروری ہے. اگر آپ دشمن کو گالی نہیں دے سکتے تو دشمن کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھنا ضروری ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مسلمان کفار پر سخت ہوتا ہے اور آپس میں مہربان ہوتے ہیں. میرے دوستو، میرے انصار اور میرے مہاجرین، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انصار ہیں، مہاجرین ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں اللہ نے جوڑا ہے، ہم کوئی سیاسی پارٹی کے کارکنان نہیں ہیں کہ آپ کو لال پیلے جھنڈے دکھا کر ہم آپ کو یہ کہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں ہمیں ووٹ دے دو، نہیں، شیعہ بھی اس کا بھائی ہے، یہودی بھی اس کا بھائی ہے، نصرانی بھی اس کا بھائی ہے، اللہ کے رسول کو گالی دینے والے بھی اس کے بھائی ہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ انصار ہیں، ہم مہاجرین ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوة، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا میرا مطالبہ آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ مہاجرین سے محبت کریں، یہ مہاجرین آپ کے بھائی ہیں، ان مہاجرین نے اللہ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنی گاڑیوں کو، مال و دولت اور بزنس تجارت ہر چیز کو چھوڑا ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں، آپ ان کے حق میں محبت کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو کیا آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہاجرین جبریل بن جائیں تو آپ بھی میکائیل بن جائیں، اور جب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میکائیل نہیں بن سکتے تو مہاجرین بھی جبریل نہیں بن سکتے، آپ فرشتے نہیں ہیں، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان مہاجرین کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آخرت کو بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دنیاوی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ دا کم خلق ہجرت کے بھی کہنا خل وطن دا خلق وہ ہجرت کے بھی دا خلق اسلام باندھے غیرت کے بھی دا خلق اللہ دے پارا غیرت کے بھی، اللہ دے دین دے پارا غیرت کے بھی، قرآن دے پارا غیرت کے بھی، اقل اقل شورنا بوش مور پلار ہر چیز بھی دی، مطلب دا شکے دا مہاجرین غیرتی خلق ہے، خبرہ باندھے تر خلصی بھی مہاجرین سکھ دے غیرتی خلق اس طرح سے پشتانا سکتا ہوں، غیرتی خلق تورتی یا بے غیرت خلق تورتی؟ جواب رکھے، غیرتی خلق بے غیرت خلق تو نہ ورتی، اس کلا امکان نہ لری، بولے چر دے بے غیرت سرا جوان تیرا ول تو راضی وہی کا نا راضی وہی یا خپل وطن نہ بدلے نہ وہی التا ہر شے موجود ہوا ہوتا اگر سر ہر شے موجود ہے دلتا یو کوٹا اس میں ہوا نہیں التا خودی فلیٹی نہ لرل دکانی نہ کاروبار بلڈنگی نہ ہر شے لرل دس ہونا دے چی التا غریب اس سوالی نہ کول دلتا را غلط مجاہد چھوٹے ہوئے واللہ العظیم دا سے نہ دے اسی فقط و فقط اللہ دے پارا را غلط دا خلا لیکن غلطی اشتا دانا دے انکار کولے نشم دا خبر مخی تیر سو لیکن فقط دا سوال تسنا کہوں دا پشتانا تسنا کہوں چھے غیرتی سرے تورتی یا بغیرت سرے تورتی؟ اس تو ذرا خپل جواب رکھے دا کم دنیا لگیا دے نن سبا دا ڈیوا شیطان لگیا دے، اشنا شیطان لگیا دے، بی بی سی ابلیس لگیا دے، دے ہر وقت یہ آئی چھے دا پشتانا ڈیر سے خلق ہو دا سے دہشتگرد خلق نہ ہو دا مہاجرین را گئے دا سے وشو دا سے وشو تو سو مجھ تو جواب رکھے دا دا کم ریڈیو گان کے شیطانوں نس دا خلق تو حمایت کے لگیا دے یا تو مخالفت کے لگیا دے دا خود دا وشہی چھے دا پشتون خلق نعوذ باللہ مخ کے تا یوسف غیرت خلق ہو اس دا مہاجرین را رہے مجبوراً دا غیرت سر کرے دے نا دا سے نہ دے غیرت نہ ہوئے یا دا خلق را غلے نہ ہوئے دا خلق پنجاب نہ لڑو ہے صحیح شو حیدرآباد تا لوڑا بل زی دیر زی نہ دیر دے زی کم نہ دنیا کیا لیکن دیا دا خلق والے دل سر آتی دا خلق واللہ العظیم قسم پا خدا ہے سیان چھے دا خلق امریکانا افریقانا اس پہ روز مشتا انٹرنیٹ کی ایمیل کری تا نا وزرستان تا لیار نمی لاوی جیسا ہوگا تس دا کلی تس دا کڑگئی خلق دا اس پورا دنیا کے ٹارگٹ جو چلے رہے وزرستان ذکر دا شیطان بچے اس پہ روز دلتا گرزی دا بیکار نہ کرزی دا ایمان والا خلق وجنی تس غیرتی خلقی ہے ذکر دا غیرتی خلق تس طرح غلق ہے نائی واللہ لازم قسم پا خدا اینا راستر دلتا سوک دا تس دے پارا عزت دے، تس دے پارا فخر دے، سعادت دے، خوشبختی دے، بختوری دے، دا تے دا مہاجر خلق تس طرح غلے دے، دا آغا مہاجر نہ دے، مہاجر مہاجر کے فرق تس پی دے، یو مہاجر دے آغا ٹماٹر والا، تس طرح دا تا شریکی کولا آغا خلق، آغا مہاجر دے، مولی کری یا گجر کری آغا بل شے دے، دا مہاجرین دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر و مہاجر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والا نہ ہو، آخو مکہ والا ہو، مکہ نہ اخفل خلق اخفل وان دے اسلے ہو مدینے تر اغلے ہو، دے مدینے کے انصار دے تزائی ورکڑے ہو، انصار دے تر محبت مینہ وکڑل، کل مکہ فتح شو بیام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تا واپس نسول. اللہ اکبر. تا پوچھتا نہ کرو یا رسول اللہ اس کو مکہ فتح شو اس تک کے اینا زخفل انصار تا واپس کی ہم، یا مکہ کے کم اغا حنین کے جنگ شو، اغا حنین غنیمت نہ دیر زیاد مکہ والا خلق تا ورکڑو، زن زن انصار خبر وکڑل اس وہ گورا دا سرطا خو اقلوان ملاو شوئے دے اس غنیمتین اغا تا ورکوی، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصار یو زیش جمع کرو رتول کرو، لیا آغا تویل اے خلق تس سیئے دا خلق وزی سرا پسی سرا غو سرا لورشی، تس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا واپس لورشی، تس دا خبر باندے راضی نہیں، بیا صحابہ والانصار والیا رسول اللہ مجھنا غلطی شگو بخشی شوک مشتا دا غو زی دا شینا ندے پسا مشتا دا بچاری بس، بیا غو جڑ دا صحابیون دا انصار سول غو جڑ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کیرے دے مدینہ شد، مکہ والا سڑے ہو قبر مبارک مدینہ شد، مجھ الحمدللہ تو سر محبت لے رہی، مجھ قبرین ازبکستان تاجکستانی و کراچی پشاور کے ندے، الحمدللہ دل تجوئی انشاءاللہ دل تجوئی، مجھ تو سر محبت لے رہی، انصار سر محبت لے رہی، مین لے تو سم دشمن خبر تمک سے دیوار ریڈیو تو دوست نہ دے، امریکہ نہ جلیں آشنا ریڈیو تو دوست نہ دے، دا بی بی سی والا ابلیسون تو دوستون نہ دے، دا تو دشمنون دے، لیکن مش تو دوستونی دا کے شک نشتا دے، تو ملگرے دا کے شک نشتا، لیکن زکا دا مہاجرین سرا امداد محبت میں نہ سرا دے سرا معاملہ ست تعلق و سرا ست تعلق و سرا و سرا صحیح شو نور پوتے شو دا سم رضوانان دلتا نوست پی تولی تزیائیم پی پک وقت لیم دشمن سر جنگ جنگ نبغیر نور طریقے نشن شہادت ما شم مرگ نشتا جہاد ما شل یار نشتا نور پوتے شو دا سمیس پی جران دے دیتا زدا سے آیام چه تس تاریخ خود دیر شا تاریخ ہو وسم دیر شا تاریخ دی ایتو فقیر والا تاریخ جو اندائی دی دبیڑی تی پک ندے داکہ تس استادونی ہے دو بابا گون تا داس دیا یم دبیڑی تی پک کے خود تس استادونی مستا ہو کلاشن تو کہ دا پتا نہ لگی کارتو چیر لوڑا میکزین میکزین خالی تیجی پتا ہم نہ لگی چرتا لوڑا لیکن بابا یو تک وائی اگا پوجی تے داس کلتی کی خبر ہم سر پولیسی لیکن تس ہم سنگرونا تا خپل زون ورس مسجد کے جنگ دے اورک دے کے جنگ دے درادم خیل کے جنگ دے ہر دے کے جنگ دے میرے لیے میرا شاہ کہ ہم جنگ دیر دے چیر سو کول غواڑی کول ایسی انشاءاللہ اس مشکل نہ دے بیڑی ٹپک دیر در لر دے پر رسی تس نام دا امید تے کہ جنگ تلور سے جنگ میں بھی انصاری ہو کے خبر ہے وہ کہ مہاجرین سرا خپل بچون زوانون تربیت ہو کے جہاد نہ بغیر عزت نہ ملاوی امکان نشتا امکان نشتا جہاد نہ بغیر بے عزتی مجزلی دی بالکل امکان نشتا چھ جہاد نہ بغیر عزت ملاوی بس بالکل آخری خبر دادو چھ محبت دیر ضروری انصار و مہاجرین میان سے محبت دیر ضروری دا اللہ پاک طرف نہ مشتدا ملاو شوے دے دا تعلق چھے مج مہاجرینی سس انساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرو مهاجرین سردارو مدینه والا خلق انصارو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصار ته یو دعا کړو زم هغه دعا سره تاسو اجازه غواړم اللهم ارحم الانصار اے الله زامین یې اے الله انصار باندې رحم و ابناء الانصار انصار بچون باندې رحم و ابناء الانصار انصار المتیون باندې رحم و مهاجرین فوتنه نشي بیا دی خپه کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم لا عيش الا عيش الاخر اے الله اصل جوان خو اخرت جوان ده فاغفر للانصار والمهاجر اے الله انصار گناهینا معاف کا مهاجرین گناهینا معاف جزاكم الله خيرا السلام عليكم